Allegro Days. Setki produktów do minus 40% tylko do niedzieli. Kup teraz, zapłać do 30 dni później dzięki Allegro Pay. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Wtorek, 8 dzień października i godzina 7 na zegarach. Robert Grzędowski, dzień dobry. Tu program Trzeci Polskiego Radia i czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Jest drugi termin przesłuchania Marcina Romanowskiego. Wczoraj nie przyszedł, bo wyjechał z kraju. Grupa posłów chce odwołania szefa Rady Mediów Narodowych. Możliwe, że w piątek nad wnioskiem zagłosuje Sejm. Nobel z medycyny dla amerykańskich naukowców za odkrycie cząsteczek mikroRNA. Po tym, jak poseł Marcin Romanowski nie pojawił się na przesłuchaniu, prokuratura analizuje jego usprawiedliwienie. Obrońca byłego posła mówi, że jego klient jest za granicą, a wyjazd zaplanował wcześniej. Śledczy chcą przedstawić Marcinowi Romanowskiemu zarzuty w sprawie ustawiania konkursów w Funduszu Sprawiedliwości. Przybywa na Węgrzech w związku z działalnością naukową. Mówi jego obrońca Bartosz Lewandowski. Prokuratorzy zastanawiają się, czy to tłumaczenie przyjąć. Jak jest taka możliwość? Jest to jedna z przyczyn, którą można usprawiedliwić. Powiedział rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Prawnik polityka mówi jednak, że nawet gdyby jego klient był w Polsce, to prokuratura i tak nie mogłaby postawić mu zarzutów, bo popełniła w tej sprawie zbyt wiele błędów, które uniemożliwiają przeprowadzenie czynności procesowej z udziałem pana Marcina Romanowskiego. Prokuratorzy są innego zdania i czekają na posła Romanowskiego w drugim terminie. Jest tak wyznaczony, że nie obejmuje już tego wyjazdu. Deklaruje prokurator Nowak, a obrońca polityka mówi, że ani on, ani jego klient tego terminu nie znają. Prawnik, pytany, czy Marcin Romanowski stawi się, gdy już pozna datę, odpowiedział. Nie chcę tego przesądzać na ten moment. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. A możliwe, że w piątek Sejm będzie głosował nad odwołaniem przewodniczącego Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czapańskiego. Wniosek trafił do marszałka wczoraj. A zdaniem jego autorów, Krzysztof Czapański, zasiadając we władzach Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego, ma kontrolę nad częścią prawicowych mediów, a łączenia takich funkcji zakazuje ustawa o Radzie Mediów Narodowych. Pojutrze wnioskiem zajmie się Sejmowa Komisja Kultury, mówi jej przewodniczący poseł Piotr Adamowicz. Wniosek jest bardzo obszerny, zawiera 3 dogłębne analizy prawnicze, to jest ponad 150 stron analiz prawniczych świadczących o tym, że pan Krzysztof Czapański dopuścił się złamania ustawy o Radzie Mediów Narodowych, w związku z tym wniosek jest jak najbardziej zasadny i będzie on rozpatrywany w pierwszym wolnym terminie, czyli w czwartek. Jeżeli w czwartek wniosek zostanie zaopiniowany pozytywnie, to nie wykluczam takiego scenariusza, że trafi on już w piątek na plenarne posiedzenie Sejmu. Krzysztof Czapański jest jednym z trojga przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości w pięcioosobowej Radzie Mediów Narodowych. Polscy europosłowie ostro skrytykowali Niemcy za kontrolę na granicach. Debata na ten temat odbyła się w Europarlamencie. O wprowadzeniu kontroli granicznych przez Berlin polskie władze dowiedziały się z gazet. To był po prostu pokaz arogancji. Mówił europoseł Bartłomiej Sienkiewicz i przestrzegał przed narodowym egoizmem. To równie ślepa uliczka, jak uzależnienie surowcowe od Rosji, motoryzacyjne od Chin. Nie uczycie się na własnych błędach, ale chcecie, by inni ponosili ich koszty. O tym, że za błędy Niemiec muszą płacić ich sąsiedzi, mówił też europoseł Maciej Wąsik. Trzeba twardo bronić granic zewnętrznych Europy, a nie niszczyć największą zdobycz Unii, jaką jest strefa Schengen. Ale Komisja Europejska ogranicza się tylko do stwierdzeń, że kontrole powinny być proporcjonalne do zagrożenia i tak naprawdę nie może niczego wymusić na unijnych krajach, jeśli te mówią, że pilnują bezpieczeństwa i porządku publicznego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ukraina dostała amunicję kupioną dzięki słowackiej zbiórce. Inicjatywę, która powstała w odpowiedzi na bezczynność rządu w Bratysławie, poparło około 70 tysięcy osób. Za zebrane 4,5 miliona euro udało się kupić 2700 pocisków. Dla ukraińskiej armii to niewielkie wsparcie. Akcja miała jednak symboliczne znaczenie, mówi Fedor Blaszczak. Zbiórka stała się częścią czeskiej inicjatywy amunicyjnej, której nie poparł słowacki rząd z premierem Robertem Ficą. Odbiła się echem na świecie, zwłaszcza w Ukrainie, gdzie dowiedział się o niej prawie każdy. Organizatorzy zbiórki, z której drwił swego czasu premier Fico, ogłosili kolejną akcję. Tym razem chcą zebrać pieniądze na wojskowe karetki dla Ukrainy. Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny w tym roku dla amerykańskich naukowców Wiktora Ambrosa i Garego Rafkina. Wyróżniono ich za pracę nad odkryciem mikroRNA. To cząsteczki, które regulują funkcjonowanie komórek w organizmie. Odkrycie regulacji genów przez mikroRNA, rodzinę cząsteczek, która pomaga komórkom kontrolować rodzaj wytwarzanych przez nie białek, działająca od setek milionów lat, była wynikiem wieloletniej pracy Wiktora Ambrosa, profesora nauk przyrodniczych z Uniwersytetu Massachusetts Medical School i Garego Rufkuna, profesora genetyki z Harvardu. Wiktor Ambros ma polskie korzenie. Jego ojciec przeniósł się do Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej. Ich odkrycie ma fundamentalne znaczenie dla zrozumienia, jak działają komórki, a zatem jak rozwijają się organizmy, powiedział cytowany przez stację CNN Love Donnell, profesor ewolucji genomiki na Uniwersytecie Sztokholmskim. To odkrycie było przełomowe i wpłynęło na wszystkie dziedziny biologii i medycyny, komentuje profesor. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 po 7 w Trójce czas na sport, a w zasadzie na czarny sport nawet dzisiaj. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry, tak jest, zaczynamy od żużla, bo Motor Lublin cieszy się z trzeciego tytułu Mistrzów Polski, z trzeciego z rzędu w spotkaniu rewanżowym przed własną publicznością. 52-38 pokonał Spartę Wrocław. Z pierwszego tytułu cieszy się młodzieżowiec Mistrz Świata Juniorów Kuba Przyjemski. Od początku pokazaliśmy moc. Z mojej strony chciałem, żeby to wyglądało lepiej, ale najważniejsze, liczy się drużyna, zdobywamy złoto, więc nikt nam tego nie odbierze. Nie Kuba Przyjemski, a Wiktor Przyjemski. Ale może mówią na niego Kuba na przykład. Może mieć taki pseudonim. W pierwszym meczu we Wrocławiu też zwyciężył Motor 47-43. Z kolei w siatkarskiej plus lidze hit w Warszawie na Torwarze, na warszawskim Torwarze dla projektu 3-0 pokonał Wartę Zawiercie. Tak o tym spotkaniu przed własną publicznością mówi przyjmujący projektu Artur Szalpuk. Na pewno ściany pomagają. Lubimy tu grać, choć tu nie trenujemy, ale gdy hala jest wypełniona, tak jak na meczu przeciwko drużynie z Zawiercia czy Zaksie, to jest tu super atmosfera. Każdą twierdzę można zdobyć, też z tego zdajemy sobie sprawę, więc w każdym meczu staramy się z siebie dawać 100%. I po wczorajszej wygranej projekt awansował na pozycję lidera plus ligi. Już liderem w roli zawodnika tabeli, liderem tabeli nigdy nie będzie Andres Iniesta, kapitalny gracz. Każdy z nas, kibiców futbolu, prawda, Robercie, ma jakieś wspomnienia związane z tym genialnym piłkarzem, który był mistrzem świata, dwa razy mistrzem Europy. Tak, pamiętam, jak strzelił gola Chelsea, właśnie. Wtedy, gdy była ręka po strzale Balaka i powinien być rzut wolny lub karny dla Chelsea, a po kontrze strzelił Iniesta i Barcelona weszła do finału Ligi Mistrzów. Nie dogadywaliśmy się rzeczywiście, bo ja też pamiętam tę bramkę, więc posłuchajmy komentarza hiszpańskiego komentatora. Pamiętasz, jak przymierzył? Pamiętam, jak przymierzył, choć z pola karnego, myślę, dało się wyczuć. Prawa noga, zewniaczek w okienko. Ale tam było w ręka po strzale Balaka z drugiej strony. No, to będę się upierał. W każdym razie Barcelona wtedy po awansie do finału wygrała Ligę Mistrzów. On z Barceloną cieszył się z 4 tytułów w Lidze Mistrzów. 9 razy wygrał Mistrzostwo Hiszpanii. Andres Iniesta to jest ktoś. A teraz będzie prognoza pogody. Sponsorem programu jest Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. Przed pogodą zapaliła się też lampka przy mikrofonie Krzyśka i jego przerażone oczy, że jednak jeszcze prognoza. Nie, to dzisiaj nie ja. Moje zadanie. Od 14 stopni w Suwałkach do nawet 20 kilku na południu i zachodzie, czyli między innymi w Krakowie, Wrocławiu czy Zielonej Górze. Tak dziś będą po południu wyglądać temperatury. Na razie mamy poranek i wciąż nie do końca złota polska jesień na Myśliwieckiej, bo raczej pochmurno i raczej tak mrzy, mam wrażenie. No i też, żeby tutaj dołożyć do tego niezbyt idealnego obrazka, to dziś o poranku, czyli wciąż jeszcze o tej porze, mgła może miejscami ograniczać widzialność do 200 metrów. Noga z gazu. Sponsorem programu był Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. Zapraszamy do reklamy. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. to suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. A na zegarach 9 po 7. Zapraszamy do Trójki. Czy da się młodzież na przykład podczas specjalnych lekcji nauczyć dobrego korzystania z mody, niekoniecznie fast fashingu? Takie pytanie padło przed 7, po 7 pada odpowiedź. Myślę, że ta edukacja się musi zacząć w domu. Co robię w tej chwili? W garażu odmalowuję sobie bejcą bardzo fajny mebel, który kupiłam w takim sklepie z używaną i odzieżą, i meblami, i tak dalej. No, zawsze przykład dobry, to jest dobra sprawa. 2 dwójki i 7 trójek, jeśli chcą coś Państwo dorzucić do tej dyskusji. A w drugiej godzinie naszego porannego spotkania będzie między innymi cykl Kuby Ambrożewskiego, piosenka do wyjaśnienia. Dziś z utworem w wykonaniu dwóch kontrowersyjnych artystów, z tym, że jeden jest o wiele bardziej kontrowersyjny niż drugi, a utwór był przełomowy. I tak za dużo powiedziałem, bo to powinny być zupełne niespodzianki. Szczegóły około 7.50, a za kilka minut rozmowa z reprezentantem Polski w rugby na wózkach Łukaszem Rękawieckim. The War on Drugs, You Wreck Me. W Trójce mamy 14 minut po godzinie 7. You Wreck Me. To może często i gęsto słyszeć na boisku Łukasz Rękawiecki, reprezentant Polski w rugby na wózkach, który no, tam potrafi zawodników drużyn rywali troszkę poobijać. Dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry. No, świeżutko. po powrocie z Mistrzostw Europy Dywizji B, w której reprezentacja Polski zajęła pierwsze miejsce, więc zaczynamy od gratulacji. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Jak wrażenia ze zwycięstwa w turnieju w Finlandii? Duża radość, bo bardzo nam zależało na wygraniu tego. Przede wszystkim zależało nam na awansie, czy na pierwszych dwóch miejscach, ale wiadomo, że jesteśmy sportowcami i zawsze chcemy wygrać, więc to złoto było dla nas takim głównym celem. No tutaj rzeczywiście już po półfinale było wiadomo, że wejdziecie do dywizji A, no i tutaj cała historia nas cofa o 2 lata do tyłu. Mistrzostwa Europy 2022 tuż po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Odmawiacie wyjścia na boisko na mecz z Rosją, z reprezentacją Rosji. To się kończy walkowerem, a w konsekwencji jednym z dwóch ostatnich miejsc w turnieju i spadkiem do dywizji B. No wtedy to było tuż naprawdę po tej agresji i w sumie jeszcze świat nie był chyba gotowy na takie decyzje. Czy dziś, wtedy byłeś kapitanem reprezentacji, podjąłbyś taką samą decyzję? Tak, to było dosłownie, mecz z Rosją był dosłownie dzień później, po wybuchu tej agresji, więc no dla nas to była trudna decyzja, ale jednoznaczna. I dzisiaj bym podjął taką samą decyzję, mimo tego, że spadliśmy, że nasz ranking mocno ucierpiał na tym. Teraz też byliśmy losowani z trzeciego koszyka, tak naprawdę mieliśmy bardzo trudną grupę w Finlandii. To podjąłbym tą decyzję jeszcze raz tak samo. Ale właśnie te 2 lata, które tak naprawdę reprezentacja Polski straciła, troszkę drążę, bo spadek z dywizji A de facto w 2022 roku pozbawił was szans na awansu na Igrzyska Paralimpijskie, nawet tych teoretycznych. Ja nie mówię, że faktycznego awansu, ale szans awansu na Igrzyska Paralimpijskie w Paryżu. No tak, nie mogliśmy w ogóle walczyć o turniej kwalifikacyjny do Igrzysk, więc i też przez te 2 lata bardzo dużo się podziało w polskim rugby, było dużo zmian. Ja też miałem 2-letni rozbrat z kadrą, zająłem się klubowymi rozgrywkami bardziej. Cieszy mnie to, że wróciliśmy, że wrócił też trener Janusz Kozak, wróciło kilku zawodników kluczowych, więc ta droga była wyboista, ale dzisiaj doprowadziła nas tutaj, gdzie jesteśmy, czyli z powrotem do dywizji A. Wracamy do europejskiej elity i będziemy walczyć o to, żeby się w niej utrzymać. Ja troszkę drążę ten temat i tak próbuję wyciągnąć z ciebie właśnie te 2 lata nieobecności w dywizji A reprezentacji polskiej i konsekwencje tamtej decyzji, która wydawała się bardzo spontaniczna i w zasadzie byliście troszkę ukarani tym, że to wam przyszło, w zasadzie chyba na całym świecie, z wszystkich sportów i drużyn, grać z Rosjanami jako pierwszym po tej agresji, bo w zasadzie już kilka dni później to była norma, że się albo nie wychodziło na mecz, albo już byli dyskwalifikowani. Tak, no federacja tutaj jakby na wózkach, Światowa Federacja Rugby na wózkach też do końca nie potrafiła podjąć jakichś takich drastycznych kroków i pierwszym z ich kroków było to, żeby przyznać nam walkover, więc taka decyzja, bym powiedział, mało komfortowa dla wszystkich. No ale tak, dostaliśmy ten walkover, nasz ranking też mocno spadł, automatycznie spadliśmy do dywizji B, więc to są takie konsekwencje. Tak jak mówisz, świat już później nauczył się reagować na to, jak postępować w meczu z Rosjanami. No ale teraz już wracacie do tej dywizji A, już za kilka miesięcy Mistrzostwa Europy tej dywizji A. Jakie są plany reprezentacji Polski po tych zmianach, o których mówiłeś, po powrotach, o których mówiłeś, przed dywizją A i gdzieś tam w perspektywą Igrzysk Paralimpijskich w Los Angeles? Przede wszystkim chcemy się dalej rozwijać, bo też jest dużo pracy. Dużo pracy zostało wykonanej, ale też wiemy to, co musimy poprawić. Ja się cieszę, że udało się zbudować drużynę, bo to pokazały mecze chociażby z Izraelem, mecz z Izraelem był oparty głównie na walce i takiej sportowej agresji i my tej woli walki mimo wszystko mieliśmy więcej i też jakości sportowej mieliśmy więcej. No to teraz wkładam kij w szprychy, mecz z Izraelem. Wtedy odmówiliście gry z Rosją, teraz wiemy, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i graliście z Izraelem. Tak. Czy w ogóle był ten temat poruszany w drużynie? Myśleliśmy o tym, z tym, że jednak mimo wszystko agresja na Ukrainę była dla nas dużo bliższa, jakkolwiek źle to nie brzmi, ale chociażby przygotował się z nami zawodnik z Ukrainy wtedy i też myślę, że całkowicie okoliczności były inne, bo my czuliśmy się zwyczajnie zagrożeni. Ja osobiście nie chciałem być tam w Paryżu, ja chciałem wracać do Polski, do bliskich, bo nie wiedziałem, w którą stronę to pójdzie tak naprawdę wtedy. Więc no tutaj graliśmy z Izraelem i walczyliśmy z nimi na boisku. No i wygraliście. To też ważna informacja pod kątem sportowym. Rzeczywiście tak. Łukasz Rękawiecki, reprezentant Polski w rugby na wózkach, gościem Trójki o poranku. Jeśli ktoś z Państwa czekał teraz na informację, a który to jest sport, to rugby na wózkach, przepraszam, bo w tym przypadku mieliśmy mówić przez A. Rugby na wózkach, to polecam wpisanie po prostu wheelchair rugby w YouTubie i znajdą Państwo na przykład mecze reprezentacji Polski z Mistrzostw Europy sprzed kilku dni i wszystko się wyjaśni. Tutaj trzeba zobaczyć. Tutaj trudno jest mówić o tej wspaniałej dyscyplinie. Łukaszu, bardzo Ci dziękuję za tę wizytę w Trójce. Mieszam czarne puszcze na złotym grabie, zbieramy w puste kosze, co inni mówią nam. Jak chcesz się bawić, to idź się spytaj pani, czy tę czwórkę da poprawić na pięć. To była piosenka Dnia w Trójce, Szama i Krab. Mogę powiedzieć tak. Na Facebooku Szama opisuje siebie jako połączenie oldschoolu z elektroniczną zajawką i funkowym bujnięciem. Nie wiem, czy to wszystko było słychać w tej piosence Dnia, ale bardzo przyjemnie się jej słuchało i ona dzisiaj będzie w Trójce wracać. A teraz Nelly Furtado. Honestly, what would it come of me?

kilometrze 33. Również zderzyły się dwie osobówki. Ten fragment można omijać przez Bolesławowo i drogę krajową nr 62. Zakorkowana jest autostrada A4 w pobliżu Zgorzelca i Jędrzychowic w stronę Drezna. Podobnie A2 w Lubuskiem na wysokości Świecka w kierunku Berlina, a także A18 w pobliżu Olszyny, także w kierunku stolicy Niemiec. To Jakub Domaracki o sytuacji na drogach. Bardzo dziękujemy. No teraz czas na skrót najważniejszych informacji. Krzysztof Zyblewski. Po 9:00 warszawski sąd zajmie się wnioskiem o list żelazny dla Pawła Szopy. Twórca marki Retisbet jest poszukiwany listem gończym w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. List żelazny daje gwarancję powrotu do kraju i odpowiadania z wolnej stopy. W ostatnią środę posiedzenie odroczono, bo sąd chciał potwierdzenia, że biznesmen przebywa za granicą. Mecenas Jacek Dibuła mówił, że jego klient musi stawić się u urzędnika, który potwierdzi miejsce pobytu. Nieoficjalnie mówi się, że Paweł Szopa jest w jednym z krajów Ameryki Południowej. Rosyjskie oddziały atakują Toreck w obwodzie donieckim. Jak informują ukraińskie źródła wojskowe, trwają zacięte walki, a sytuacja jest dynamiczna. Miasto zostało prawie całkowicie zniszczone przez rosyjską artylerię. Toreck leży na południe od Bachmutu. Rosjanie próbują go zdobyć od sierpnia. Są ostrzeżenia przed silnym wiatrem w Beskidzie Sądeckim i Bieszczadach. Instytut Meteorologii prognozuje porywy do 85 km na godzinę. Alerty obowiązują do 15. Halny także w Tatrach i na Podhalu. W ciągu dnia prędkość wiatru wzrośnie do 70 km na godzinę. Najsilniejszych porywów należy spodziewać się kolejnej nocy. Jutro wiatr ma słabnąć. Pełny serwis Trójki o 8. I być może w serwisie o 8. Informacja, którą Państwo mogli to usłyszeć, Krzysztof wykreślił długopisem na początku serwisu. To jest właśnie dziennikarstwo informacyjne i odwrócona piramida informacji w praktyce. Sponsorem audycji jest Orlen. Ale w ten sposób zyskaliśmy nieco więcej czasu na wieści ekonomiczne. Mam nadzieję, że ja się tej piramidy nie będę musiał trzymać. Za twoim pozwoleniem, którego mi już udzieliłeś wcześniej. Dzień dobry. Na początek otwieramy dzisiejszą Rzeczpospolitą, która uderza w oczy nagłówkiem "Trudniej o mieszkanie" i wylicza, że aby kupić lokal średniej wielkości, trzeba przez 9 lat co miesiąc odkładać jedną średnią krajową. A to niemałe pieniądze. Według ostatnich wyliczeń GUS-u przeciętne wynagrodzenie brutto wynosi teraz 8200 zł. Najdroższe mieszkanie oczywiście są w stolicy. Rok temu mieszkaniec z Warszawy musiał zbierać łącznie na własne M88 pensji. Teraz musi to już być 92. 84 pensje muszą odkładać mieszkańcy Krakowa. Wrocławianin musiałby odłożyć 81, gdańszczanin 78. Najtaniej w takim razie jest w Poznaniu. Mieszkaniec tego miasta musi odłożyć tylko 75 miesięcznych pensji. Zostajemy na rynku mieszkaniowym, ale z kupna przechodzimy do najmu. Burze wywołały wczoraj słowa minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. W rozmowie z Polskim Radiem stwierdziła, że rynek najmu krótkoterminowego, napędzany przez popularne portale dla turystów, trzeba będzie ograniczyć. Zapowiedziała stworzenie rejestru mieszkań wynajmowanych na krótki termin i zmianę systemu podatkowego. Ostatnie słowo będą miały jednak w tej sprawie zawsze samorządy. Tu nie chodzi o to, żeby centralnie odbierać taką możliwość, tylko żeby regionalnie zobaczyć to zjawisko i na poziomie samorządów dostosować zakres tego zjawiska. A tu są duże możliwości, bo to można i regulować dzielnicami, i sezonowo, że na przykład 3 miesiące tak, potem nie. Jak stwierdziła minister funduszy, przepisy nie mają zatrzymać rozwoju mniejszych miast żyjących z turystyki, ale muszą powstrzymać galopujący wzrost cen najmu w dużych miastach. Ten uderza na przykład w rodziny, które wynajmują, czy w studentów. Potwierdza to ekspert rynku nieruchomości Bartosz Turek. Jeżeli skala jest zbyt duża, to podnosi to ceny, podnosi to czynsze i powoduje, że coraz mniej rdzennych takich mieszkańców na danym terenie faktycznie żyje. To zmienia okolice, bo przestają być potrzebne żłobki, przedszkola, sklepy spożywcze czy piekarnie, a w ich miejsce powstają kawiarnie i restauracje, czy na przykład sklepy z pamiątkami. Jak mówi Bartosz Turek, na razie skala tego zjawiska w Polsce nie jest jeszcze duża, ale to właśnie może być najlepszy moment, żeby ten rynek uregulować. A jak można byłoby to zrobić? Licencje, żeby te osoby, które wynajmują mieszkania na doby, czy domy na doby, nie unikały opodatkowania, zezwolenia

down on it. Get down on it. While you're dancing. Get down on it. Get down on it. Cool and the Gang, Get Down On It i wszyscy razem Wanna Dance. O, ja tak mogę godzinami. Drodzy Państwo, czy da się nauczyć rozsądnego korzystania z zasobów modowych? Dwie dwójki i siedem trójek. Jestem trochę sceptyczna, jako że w naszej rodzinie faktycznie staramy się robić takie zakupy przemyślane, jeśli chodzi o ubrania. Moja partnerka się interesuje modą, kupuje w polskich markach trochę drożej, ale są to rzeczy dobre jakościowo, no i wyprodukowane w Polsce, ślad węglowy jest mniejszy, ale córka niestety jest w tym, rozumie to, ale jak już chodzi do praktyki, to kupuje rzeczy w sieciówkach. Presja rówieśnicza jest tak duża, że cała ta edukacja idzie w las. Ciekawe, czy idzie na grzyby. A tak poważnie, no to rzeczywiście, może ta presja jest zbyt duża i to od niej należy zacząć, a nie od edukacji młodzieży. Jeśli mają Państwo zdanie w tej sprawie, to oczywiście zapraszamy. Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy do trójki. A teraz powiemy o automatach paczkowych, bo posłowie chcą zająć się przepisami dotyczącymi lokalizacji takich automatów do odbierania przesyłek. A wszystko dlatego, że do Sejmu wpłynęła petycja, której autorka skarży się na uciążliwości spowodowane właśnie przez takie urządzenie ustawione przy jej działce. Ta sprawa trafiła już do Biura Analiz Sejmowych, jak informuje dziennik Gazeta Prawna. No a część z Państwa pewnie myśli sobie teraz, o co chodzi? Przecież to jest wygoda, przecież to jest dobre rozwiązanie i w ogóle nie ma co tutaj drążyć. No tak, bez wątpienia to jest wygodne rozwiązanie, taki automat, ale medal, jak to zwykle bywa, ma dwie strony. Jacek Frenzel. Pod koniec wakacji informowaliśmy na naszej antenie o protestach mieszkańców jednego z warszawskich osiedli w związku z instalacją paczkomatu InPost przed ich blokiem. Ale takich sytuacji jest więcej. Będzie trzaskanie, a mieszkam na pierwszym piętrze, więc nie wyrażam zgody po prostu na ten paczkomat. Wydaje mi się, że tu będzie i samochody, i walenie, i stukanie, a z tamtej strony mam sypialnię. Świeci się to całą noc strasznie mocno. Współczuję sąsiadom z parteru z pierwszych pięter, bo ja mieszkam troszkę wyżej. Ten paczkomat jest jak najbardziej potrzebny. Jak się okazuje, paczkomat i automat do pobierania paczek to niby to samo, a jednak nie. Paczkomat jest nazwą zastrzeżoną przez InPost, natomiast inne firmy mają automaty paczkowe, tak jak firma DPD. One zajmują dokładnie 1 metr kwadratowy powierzchni, nie mają ekranu, nie mają dodatkowego zasilania, a więc są troszkę inne, też mają kolorystykę szarą, taką wpisującą się bardzo mocno w architekturę. Mówi Maksymilian Pawłowski, DPD Polska, który podkreśla również, że zastrzeżenia lokalizacyjne nie są częste. Takie uwagi czy sugestie ze strony wspólnot zdarzają się bardzo, bardzo rzadko, natomiast jeżeli się zdarzają, były oczywiście też takie, natychmiast przesuwamy nasze automaty paczkowe w inną lokalizację. To w naszym przypadku zajmuje dosłownie 15 minut, dlatego że te automaty paczkowe mają taką charakterystykę, że można podjechać pod nie wózkiem i po prostu przesunąć w inne miejsce. Więc jeżeli tylko jakiś taki głos się by pojawił, dotarłby do nas, to momentalnie reagujemy i zmieniamy lokalizację takiego automatu paczkowego, bo mamy taką możliwość poprzez konstrukcję. Blacha, tak? Skrytki, taki ładny ekran telewizyjny. Jakiś... No właśnie, i ten ekran świeci w oczy. Proszę bardzo, pan zobaczy. Tu są gołe okna, balkony. To świeci po oczach niebieskim światłem, ostro, bo musi być oświetlone. Poza tym ten paczkomat jest ogromny. To nie jest malutki paczkomacik, tylko to są trzy skrzydła. Każdy trzaśnie. A mnie też trzaśnie, bo ja mam kłopoty ze spaniem, a mieszkam na drugim piętrze. Rynek usług paczkowych rośnie. W Polsce mamy już ponad 50 tysięcy urządzeń do odbierania paczek i jesteśmy liderem w ich ilości w Europie. Daleko za nami, na drugiej i trzeciej pozycji są Francja i Włochy. No są oczywiście klienci, którzy są cały czas wierni usługom kurierskim i nie wszystko można dostarczyć do automatu paczkowego czy do punktu odbioru, których już mamy ponad 30 tysięcy w całej Polsce. Natomiast wyraźnie widać, że część klientów preferuje taką formę odbioru, szczególnie w kontekście rozwoju tego rynku e-commerce'owego, gdzie jest relatywnie mała paczka, lekka paczka i ona się doskonale nadaje do tego, żeby być dostarczona właśnie przez automat paczkowy. O lokalizację paczkomatów zapytaliśmy InPost. W odpowiedzi otrzymaliśmy oświadczenie, w którym czytamy. Grupa InPost przywiązuje szczególną wagę do realizacji potrzeb klientów i instaluje swoje urządzenia tam, gdzie tego oni potrzebują. Co ważne, w sytuacji, gdy nie ma dogodnych warunków, aby postawić urządzenie na zewnątrz, instalujemy takie urządzenia także wewnątrz budynków w wynajętych pomieszczeniach. Cały czas otrzymujemy także wiele próśb dotyczących instalacji nowych maszyn. Już ponad 18 milionów mieszkańców Polski korzysta z tego rozwiązania jako najwygodniejszego i najbardziej ekologicznej formy dostaw. Nie lekceważymy jednak zgłoszeń i próśb społeczności lokalnej i jeśli zachodzi taka potrzeba, dokonujemy relokacji. Mieszkamy blok dalej, zejdziemy sobie, wyślemy, odbierzemy paczkę, nie trzeba będzie tego dźwigać. Dla mnie super. A posłowie planują pracę nad zmianami prawa budowlanego, ponieważ po zmianach ustawy w 2020 roku postawienie automatów paczkowych, podobnie jak bankomatów, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę. Z najnowszych danych wynika, że ponad 70% Polaków drobne zakupy woli odbierać w automatach paczkowych. No, mnie to nie dziwi, więc tak myślę, może przyszłość takich automatów to automaty osobiste, takie w domu czy w klatce, jak skrzynki na listy? No, co państwo na to? Przedstawiciele firm na to nie mówią nie, ale konkretnych działań nie widać. Of a Feather, Billie Eilish w trójce. No, żeby Billie Eilish zajmowała dopiero 9. miejsce w liście przebojów pierwsza trójka, proszę państwa, można głosować do piątku, do godziny 12. Pokiwała głową, zgadza się ze mną Renata Grochal z tym moim zastrzeżeniem. Renato, dzień dobry. Kto dziś gościem Rozmowy bez uników? Szef MSWiA Tomasz Siemoniak, Koalicja Obywatelska i będziemy rozmawiać o tym, czy jesteśmy tym pokoleniem, które stanie z bronią w ręku w obronie naszego państwa. Tak mówi szef sztabu generalnego, generał Wiesław Kukuła. Zapytam pana ministra, czy już stoi z bronią w ręku, czy będzie stał. I czy też pokiwa głową na te słowa. Rzeczywiście tak. Renata Grochal i jej goście o 8.13. A teraz u nas będziemy wyjaśniać piosenkę. Będzie to robił konkretnie Kuba Ambrożewski. Piosenka do wyjaśnienia. Jay-Z, Izzo, H-O-V-A. Moment, który połączył ze sobą nierozerwalnie dwie być może najważniejsze postaci hip-hopu ostatnich 30 lat. Shona Cartera, lepiej znanego jako Jay-Z, oraz Kaniego Westa. Poznali się na przełomie wieków. 31-letni Jay-Z był już gigantem rapu, autorem hitów z MTV, takich jak Hard Knock Life. O Kanie natomiast mało kto słyszał. 23-latek był wtedy nieśmiałym dzieciakiem z klasy średniej, który szukał szczęścia w branży, produkując nagrania drugoligowych artystów. Kiedy znaleźli się w jednym studiu, Kanye czuł się tak przytłoczony autorytetem Jaya, że z trudem był w stanie się z nim przywitać. Na szczęście West przemawiał głównie bitami, a te były nieprzeciętne. W świecie zdominowanym przez gangster rap, Kanye odważnie sięgał po klasyczne, ciepłe, soulowe sample z lat 70., tnąc je w bardzo oryginalny sposób. Jay-Z od razu dostrzegł w tym szansę na odświeżenie brzmienia swojej muzyki. Ale dopiero kiedy West zaprezentował mu beat oparty na legendarnej pętli basu z I Want You Back grupy The Jackson 5, jego oczy naprawdę się zaświeciły. Kanye wspomina, że 3, może 4 minuty później Jay miał już wymyślony refren oparty na zabawie słownej przy użyciu ulicznego slangu. Izzo nawiązuje bowiem do przezwiska rapera Jay Hova, tworząc z niego melodyjną rymowankę przypominającą nieco piosenkę śpiewaną przez dzieci bawiące się na szkolnym boisku. Efektem był singiel, który stał się wizytówką klasycznej dziś płyty The Blueprint i największym dotychczasowym przebojem późniejszego męża Beyoncé. A w przypadku Kaniego Westa objawił światu nieprzeciętny talent jednego z największych arogantów, ale przyznajmy, że także wizjonerów i innowatorów hip-hopu w XXI wieku. Piosenka do wyjaśnienia. Kanie? No rozumiem, że wszyscy będą mi dzisiaj przypominać o tym grzybobraniu. No dobrze, może pójdę także na Kanie. A jeśli chodzi o piosenkę do wyjaśnienia, to sprawdźmy, czy faktycznie da się tu usłyszeć bas z hitu Jackson 5, Jay-Z, Izzo w trójce teraz. Welcome ladies and gentlemen to the eighth wonder of the world. The flow of the century. Oh, it's timeless. Ho! Thanks for coming out tonight. You could have been anywhere in the world, but you're here with me. I appreciate that. H to the Izzo, V to the Izze. For shizzle, my nizzle used to dribble down in VA. Was herbing them in the home of the turbans. Got it dirt cheap for them. Plus if they were short with cheese, I would work with them. Born in we got rid of that dirt for them. Wasn't born hustlers, I was birthing them. H to the Izzo, V to the Izze. For cheesy, my kneesy, keep my arms so breezy. Can't leave rap alone, the game needs me. Haters want me clap their chrome, it ain't easy. Cops wanna knock me, DA wanna box me in. But somehow, I beat them charges like Rocky. H to the Izzo, V to the Izze. Not guilty, he who does not feel me is not real to me, therefore he doesn't exist. So poof, vamoose, son of a bitch. H to the Izzo, B to the Izze. For shizzle, my nizzle used to dribble down in VA. H to the Izzo, B to the Izze. That's the anthem, get your damn hands up. H to the Izzo, B to the Izze. Not guilty, y'all got to feel me. H to the Izzo, B to the Izze. That's the anthem, get your damn hands up. I do this for my culture, to let them know what a nigga look like when a nigga in a roaster. Show them how to move in a room full of vultures. Industry shady, you need to be taken over. Label owners hate me, I'm raising the status quo up. I'm overcharging niggas for what they did to the cold crush. Pay us like you owe us for all the years that you hold us. We can talk, but money talk, so talk more bucks. H to the Izzo, B to the Izzo. For shizzle, my nizzle used to dribble down in VA. H to the Izzo, B to the Izzo. That's the anthem, get your damn hands up. H to the Izzo, B to the Izzo. Not guilty, y'all got to feel me. H to the Izzo, B to the Izzo. That's the anthem, get your damn hands up. Yeah, hope is back, life story told through rap. Niggas acting like I sold you crack, like I told you sell drugs. No, hold it that, so hopefully you won't have to go through that. I was raised in the projects, roaches and rats.